Volgens de letters van het alfabet zit ik nu op de C. Toen volgde jij die schriftelijke cursus PBNA. En dat was voor betonbouw. Ja. Nou, daar is verder weinig over te zeggen.